Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już od minuty piąta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 19 dzień kwietnia. To 110 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 256 dni. Słońce wzejdzie już dokładnie za 27 minut, a zajdzie o 19.40. Imieniny obchodzą dzisiaj Emma i Jerzy. Serdeczne życzenia dla Państwa. Szeroko się uśmiechamy i zapraszamy na Coś mi świta w Trójce. Realizujący audycję Olga Szućko i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Don't you go cool me down. 8 minut po godzinie 5, nie wiem jakie państwo mają plany na wakacje, ale najbardziej znany Polak kosmonauta, no teraz nowy Polak kosmonauta, czyli Sławomir Żuznański, ma plany takie, że poleci w kosmos. Prawdopodobnie. To się już okaże w sierpniu 2024 roku. Być może właśnie wtedy uda mu się wybrać na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach misji ESA, European Space Agency, dokładnie w sierpniu. Droga do tego etapu była długa i wyboista. W listopadzie 2022 roku Sławosz pokonał ponad 22 tysiące innych kandydatów. Trafił na listę rezerwową Europejskiej Agencji Kosmicznej, która wybrała astronautów do korpusu podstawowego. Procedura była dość trudna, pojmowała wiele trudnych testów, ale się udało. No i już w sierpniu być może właśnie poleci, gdzieś tam będzie obserwował nas z góry. A my tutaj z dołu gramy, i to jak? Daria Zawiałów już teraz w Trójce. I'm sorry. tańcu żarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Black, I need a dollar. W dwójce 16 minut po godzinie piątej coś mi świta. Jeśli mają Państwo małe dzieci lub wnuki, to znają na pewno bajkę Świnka Pepa. Okazuje się, że nie jest to tak bezpieczna bajka, przynajmniej nie wszędzie, jakby się mogło wydawać. Okazuje się, że jeden z jej odcinków wywołał niemałe zamieszanie w Australii. Ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych nawet zakazano jednego z odcinków. Ten odcinek przedstawia powrót przyjaznego pająka imieniem Mr. Skinny Legs do świnki Pepy. Odnalazł on swoją drogę powrotną do domu rodzinnego świnki dzięki sieci. Jest ogólnie lubiany przez prawie wszystkich członków rodziny, ale jego fanką nie jest mama Pepy, która bardzo się go boi. Prosi, żeby wynosić go na zewnątrz, gdzie jest jego miejsce. Tata w tym odcinku eskortuje niechcianego gościa do ogrodu, ale wciąż nie znajduje się on wystarczająco daleko od domu. Decydują się więc na drzewo koło wzgórza, tam go zostawiają. Tam też Mr. Skinny zaczyna również tkać przepięknie sieć. Tata Pepy mówi, że takie działanie wiąże się z bardzo ciężką pracą. Przestrzega jednak, że nie wolno niszczyć pająka i jego dzieła, ponieważ będzie on wtedy musiał zacząć wszystko od początku. No i okazuje się, że Mr. Skinny Legs przeciągnął swoją sieć aż do samochodu obok domu. I tutaj właśnie zaczyna się to niebezpieczeństwo, bo z każdego odcinka dzieci oglądające świnkę powinny wyciągnąć jakiś wniosek. No, trudno wyciągnąć wniosek, kiedy pająki w Australii mają czasami rozmiar, no może nie samochodu, no ale są dość duże. Tak więc przesłanie świnki Pepi może być dość problematyczne, na szczęście tylko w Australii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. leśny mróz, niech, niech, niech. Baba grzeje się, a dziada skuje nut starcą, daj dom. Zastrzyki na ból, a dzie, dzieciom posłużyć, daj. Zmartwychwstawać gra. Pierwszy singiel z czwartej płyty Katarzyny Nosowskiej, Unisex Blues, era retuszera w programie trzecim Polskiego Radia. Nie mam zbyt dobrych informacji dla tych, którzy przekraczają prędkość. Otóż Główny Inspektorat Transportu Drogowego planuje zwiększyć liczbę fotoradarów w naszym kraju. Pojawią się takie systemy na przyczepkach, znane nam z zachodu, być może niektórym. Będzie to 160 nowych systemów nanty, no oczywiście przeciwko tym kierowcom, którzy przekraczają prędkość, ale na pewno będą bardzo dobrze oznakowane, także trzeba mieć to na uwadze, drodzy Państwo, aby nie przekraczać dozwolonych prędkości i z bezpieczeństwem dla wszystkich zmierzać do celu, czy jest to praca, czy jest to dom, o poranku szczególnie. Już teraz przed nami The Dandy Warhols, say Bohemian Like You.

Na 28 minut przed godziną 6 w Coś mi świta Patryk Pietrzak i Maczugi, między innymi o warunkach atmosferycznych. A jakie są w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to wszyscy wiemy. Ten kraj odczuwa skutki potężnych burz i ulew. Dubaj niemal dosłownie został zalany, a miasto ciągle jest sparaliżowane. W ciągu 12 godzin spadło tyle deszczu, co przez cały rok. Rekordowe ulewy to prawdopodobnie, jak przynajmniej niektórzy sądzą, ale nie do końca, skutek eksperymentu, który wymknął się spod kontroli. Bo teoria o konsekwencjach sztucznego wywoływania deszczu ma się dobrze, ale brytyjscy badacze wyjaśniają, że zasiewanie chmur nie jest w stanie wygenerować tak dużej burzy ani opadów. Podobnie mówią także inni zagraniczni naukowcy, dodając, że niszczycielski żywioł dotarł także do innych państw tego samego regionu, w tym między innymi do Omanu. Na dodatek te opady były wcześniej prognozowane. Tak więc opady deszczu stają się coraz bardziej intensywne i ma to związek nie tyle z zasiewaniem chmur, co ze zmianami klimatu. Mówią o tym także polscy badacze, którzy od dawna podkreślają, że rośnie liczba gwałtownych zjawisk i możemy obserwować to również w naszym kraju, a my chmur nie zasiewamy. Tak więc jest szansa na to, że te opady nie były aż tak bardzo sztuczne, jakby nam się mogło wydawać. Prawdziwie żegnamy już teraz Lady Hawk i My Delirium w Trójce. Your mental.

Portal, który opisał wyniki tego rankingu, podkreślił jednak, że mieszkańcy Aten zapewne mieliby wątpliwości, czy całe miasto tak pięknie pachnie, czy nad greckim miastem unoszą się zapachy, które faktycznie zasługują na docenienie. No ale co ważne, wśród europejskich miast, których zapachy również doceniono, znalazły się także Dublin, Luksemburg, Nikozja, Kopenhaga, Bukareszt, Valletta i Amsterdam. Brak niestety polskich miast tutaj w tym rankingu jest dość widoczny. Ciekawy jestem, które państwa zdaniem z polskich miast zasługuje na to najładniej pachnące. Może Wąchock? Jamie XX i Romy Loud Places w programie trzecim Polskiego Radia. Coś mi świta. Już o godzinie 6:00 serwis informacyjny Trójki i prognoza pogody. A zaraz potem poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Będzie jak zwykle bardzo ciekawie i to od samej godziny 6:00 zaręczam. A między innymi o tym, że alkohol być może wkrótce zniknie ze stacji benzynowych. Taki pomysł ma rząd. Aktywiści domagają się większych ograniczeń w dostępności do napoi wyskokowych. O tym będzie między innymi w materiale Kuby Witkowskiego. Trudno się z tymi planowanymi ograniczeniami nie zgodzić. Zgodzą się Państwo także ze mną, że warto zostać z Trójką nie tylko teraz, ale przez cały dzień. Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Realizująca Olga Szućko i prowadzący Rafał Wodziński. Spokojnego piątku i miłego weekendu. Do usłyszenia.